Viața e în altă parte. Pista 14. Revoluția și tinerețea sunt ca două degete ale uneia și aceleiași mâini. Ce le poate făgădui revoluția mai vârstnicilor? Unora disgrația, altora favorurile. Numai că aceste favoruri nu înseamnă mare lucru. Ele, raportându-se doar la jumătatea cea mai mizeră a vieții, aducând odată cu avantajele incertitudinea, munca istovitoare și tulburarea obișnuințelor. Tineretul e mai norocos, nu e marcat de pete și greșeli, iar revoluția îl poate accepta luându-l în întregime sub aripa sa protectoare. Pentru tineret, incertitudinea perioadelor revoluționare constituie un avantaj, căci în incertitudine se avântă lumea mai vârstnicilor. Cât de frumos și de plăcut e să pătrunzi în vârsta mai vârstnicilor după ce fortificațiile lumii acestora au fost distruse. În primii ani ce au urmat evenimentelor din februarie 1948, în învățământul superior cehoslovac, profesorii comuniști erau minoritari. Pentru a-și asigura autoritatea asupra universității, revoluția a fost nevoită să investească puterea în mâinile studenților. Iar Omil era activist al Uniunii Tineretului Cehoslovac în sectorul institutelor de înalte științe politice. În consecință, asista la dezbaterile comisiilor de examinare. După care, prezenta Comitetului Politic al Școlii un raport detaliat despre comportamentul în timpul examenelor al cutărui sau cutărui profesor, despre întrebările pe care le puneau și despre convingerile lor politice. În concluzie, era mai curând examinatorul decât examinatul. Dar, în curând, iar Omil era supus unui examen mult mai riguros, în timp ce își prezenta raportul în fața comitetului. Trebuia să răspundă la întrebările unor tineri cu fețe încruntate și dorea să vorbească așa fel încât să fie pe placul lor. Atunci când e vorba de educația tineretului, compromisul e o crimă. Nu pot fi menținuți în învățământ profesori cu idei retrograde. Viitorul va fi nou sau nu va fi deloc. De aceea nu se mai poate avea încredere în acei profesori care și-au schimbat opiniile de la o zi la alta. Viitorul va fi curat sau rușinos. Acum când Iaromil devenise un militant politic atât de riguros, ale cărui rapoarte aveau darul să influențeze și să determine destinul mai vârstnicilor, mai e oare cu putință să facem afirmația că evadează? Nu lasă mai curând impresia că și-a atins țelul? Nici de cum. Când avea 6 ani, mama îi dădea cu un an mai puțin decât colegii săi de clasă. Și a rămas mereu cu un an mai puțin. Când se prezintă un raport despre un profesor cu convingeri burgheze, el nu se gândește la profesorul în cauză, ci se uită cu spaimă în ochii tinerilor în ale căror oglinzi își cercetează propria sa imagine. Așa cum acasă își verifică în fața oglinzii pieptănătura. Aici își verifică în ochii lor fermitatea, virilitatea, temeinicia și trăinicia fiecărui cuvânt pe care îl rostește. E veșnic înconjurat de un zid de oglinzi deasupra căruia nu mai vede nimic. Căci maturitatea este indivizibilă. Maturitatea ori e totală, ori nu e deloc. Atâta timp cât în altă parte va fi socotit un copil, prezența sa în comisiile de examen și rapoartele sale despre profesorii mai vârstnici nu vor fi decât o variantă a evadării sale. Pentru că el se străduiește clipă de clipă să scape de ea, dar nu izbutește. Micul dejun, masa de seară, o iau zi de zi împreună și zi de zi el îi spune noapte bună și bună ziua. Dimineața îi pune în mână sa coșa de cumpărături, căci mama poetului se gândește că acest simbol al spiritului gospodăresc nu se potrivește deloc unui cerber ideologic al profesorilor universitari și îl trimite cu seninătate să-i facă tot felul de comisioane. Priviți, acum se află pe aceeași stradă pe care l-am văzut la începutul capitolului precedent, roșind în fața unei necunoscute ce venea spre el din direcția opusă. De atunci au trecut câțiva ani, dar el continuă să roșească, iar în prăvălia unde îl trimite mama după cumpărături, se teme să se uite în ochii tinerei fete în halat alb. Fata aceasta, care își petrece 8 ore din 24 în cușca strâmtă a casei, îi place la nebunie. Moliciunea rotunjimilor ei, încetinalea mișcărilor, captivitatea ei, toate la un loc, îi se par în mod bizar apropiate și predestinate. De altfel, știe și de ce. Tânăra fată se aseamănă cu fosta lor servitoare, al cărei logodnic fusese împușcat de naziști. Tristețe cu chip frumos. Iar cușca strâmtă a casei în care stă închisă tânăra aduce cucada, în care o văzuse scăldându-se pe fosta servitoare. Stă a plecat asupra mesei sale de lucru și tremură de groază cu gândul la sesiunea de examene. Acestea îl înfricoșează la universitate așa cum îl înfricoșau și la liceu, din pricina prostului obicei de a-i fi arătat mamei sale carnetul, în care nu se vedea decât 10 pe toată linia, și n-ar vrea să o necăjească sau să o dezamăgească vreodată. Dar cât de insuportabilă e lipsa de aer în această strâmtă cămăruță pragheză, a cărei atmosferă e înțesată de ecourile cântecelor revoluționare și prin ale căror ferestre pătrund umbrele unor bărbați vânjoși cu ciocane în mână. Se scrie anul 1922. 5 ani au trecut de la Marea Revoluție Rusă și el e obligat să se aplece asupra unui curs și să tremure de frica examenelor. Ce pedeapsă! Împinge în cele din urmă cursul din fața lui. E noapte, târziu. Se gândește la poezia pe care tocmai o scrie. E o poezie despre muncitorul Ian, care visează la frumusețea vieții și vrea să ucidă acest vis împlinindu-l. Ține într-o mână un ciocan, în cealaltă brațul iubitei sale și în felul acesta mărșăluiesc amândoi în mulțimea tovarășilor cu care va face revoluția. Iar studentul în drept, bineînțeles, e jirjivol, căr vede sânge pe masa lui. Mult sânge căci, ucigând visele mărețe, mult sânge se revarsă. Dar el de sânge nu se teme, știind bine că dacă vrea să devină bărbat, nu trebuie să-i fie teamă de sânge. Prăvălia se închide la orele 6 și el se duce să se posteze în colțul de peste drum al străzii, pândind momentul în care tânăra fată își părăsește cușca și iese în stradă. De obicei, iese puțin după ora 6, știe acest lucru și mai știe că e însoțită întotdeauna de altă tânără, vânzătoare în același magazin. Această prietenă e mult mai puțin frumoasă, iar lui îi se pare aproape urâtă. Este exact contrariul celeilalte. Casiera e brunetă, prietena ei e roșcată. Casiera e durdulie, cealaltă uscată. Casiera e tăcută, vânzătoarea zgomotoasă. Casiera îi se pare bizară, atrăgătoare, cealaltă respingătoare. Revenea adeseori la postul său de observație, nutrind speranța că, odată și odată, tinerele fete vor ieși separat din magazin și el va avea prilejul să-i vorbească brunetei. Într-o bună zi le urmări pe amândouă. Acestea străbătură câteva străzi, apoi intrară într-un bloc de locuințe. Rămase aproape un ceas în fața porții, dar niciuna dintre ele nu părăsi în acest timp imobilul. A venit la Praga dintr-un oraș de provincie ca să-l vadă și l-ascultă cum îi citește poeziile. E liniștită, știe că fiul ei a fost și a rămas al ei. Nici femeile, nici lumea n-au reușit să îl ia, dimpotrivă. Femeile și lumea au pătruns în cercul magic al poeziei, iar acesta e cercul pe care ea l-a înscris în jurul fiului ei, un cerc în interiorul căruia domnește în taină ea, mama lui. În clipa asta îi citește un poem scris în amintirea bunicii sale dinspre mamă. Căci eu mă duc să lupt, bunică, pentru frumusețea acestei lumi. Doamna Volcker e liniștită. În poeziile sale, fiul ei se poate duce să lupte cu ciocanul în mână, braț la braț cu iubita lui. N-are decât. Treaba asta nu o deranjează câtuși de puțin, căci el le-a păstrat în aceste poezii pe mama și pe bunica lui, și căminul familial, și toate virtuțile pe care a avut grijă să le întipărească în mintea lui. Mă rog, să-l vadă lumea defilând cu un ciocan în mână. De ce nu? Căci ea știe foarte bine că una-i să mergi în fața lumii și alta-i să pleci în lume. Numai că poetul cunoaște și el această deosebire și numai el știe câtă tristețe sălășuiește în casa poeziei. Numai adevăratul poet poate să spună ce înseamnă nețărmurita dorință de a nu fi poet. Ce înseamnă, de fapt, dorința de a părăsi această casă a oglinzilor guvernată de o tăcere asurzitoare. Izgonit din țara visului, îmi caut adăpost în mulțime și cântatu-mi în ocară vreau să mi-l preschimb. Dar atunci când scria aceste versuri, František Halas nu se afla în mijlocul mulțimii adunate într-o piață publică. Camera în care scria, a plecat deasupra mesei, era o încăpere liniștită. Și nu-i câtuși de puțin adevărat că poetul ar fi fost izgonit din țara visului, căci tocmai mulțimea despre care vorbea în poeziile sale era de fapt țara visurilor sale. Și n-a apucat niciodată să-și preschimbe cântul în ocară, ci dimpotrivă. Ocările lui se prefăceau întotdeauna în cântece înălțătoare. Și atunci să fie oare într-adevăr cu neputință să evadezi din casa oglinzilor? Dar eu m-am înrobit, eu însumi, și-am sugurmat eu însumi gâtlejul cântecului meu, scria Vladimir Maiakovski și Iaromil îl înțelegea. Limbajul versificat îi lasă impresia unei dantele care și-are locul în dulapul de rufe al mamei sale. N-a mai scris versuri de câteva luni și nici nu vrea să scrie. Fuge! Firește, se duce să-i facă mamei sale toate comisioanele, dar în schimb ține sub cheie sertarele biroului său. A dat jos de pe perete toate reproducerile de picturi moderne. Și cu ce credeți că le-a înlocuit? Vă închipuiți poate că a pus în locul lor un portret al lui Karl Marx. Nici de cum. Pe peretele gol a agățat o fotografie a tatălui său. Era o fotografie din anul 1938, din perioada mobilizării, de tristă amintire. Fotografie în care tatălui era în uniformă de ofițer. Iar Romil îndrăgea această fotografie ce îi prezenta un bărbat pe care îl cunoscuse foarte puțin și a cărui imagine începuse încet încet să se estompeze în amintirea lui. Nu mai rămăsese în ea nimic altceva decât nostalgia acestui bărbat care fusese cândva jucător de fotbal, apoi soldat și deportat. Și cât de mult îi lipsea acest bărbat! Aula facultății era tixită de lume, iar pe stradă stăteau așezați pe scaune câțiva poeți. Un tânăr purtând o bluză albastră, așa cum se purtau la vremea aceea membrii Uniunii Tineretului Cehoslovac, și o coamă de păr imensă și umflată, sta postat în fața estradei și vorbea. Rolul poeziei n-a fost niciodată atât de important ca în perioadele revoluționare. Poezia i-a dăruit revoluției glasul ei, iar revoluția i-a asigurat în schimb unicitatea. Astăzi poetul știe că i-a auzit și i-a auzit mai ales de tineri, căci tinerețea, poezia și revoluția una sunt. Primul dintre poeți recită o poezie tratând povestea unei tinere fete ce își părăsea prietenul care lucra la o mașină de frezat alăturată, dar fiind un chiulangiu fără pereche, nu își îndeplinea sarcinile de plan. Prietenul însă nu voia să-și piardă iubita și astfel se apucă să muncească și el cu aceeași râvnă și nu se lăsă până când steagul roșu al muncitorilor fruntași nu-și făcu apariția pe freza lui. Apoi, alți poeți se ridicară de pe scaunele lor și recitară, pe rând, poezii despre pace, despre Stalin și Lenin, despre luptătorii antifasciști torturați și martirizați și despre muncitorii fruntași care își depășeau normele de producție. Tinerețea nu bănuiește nemărginita putere pe care o conferă faptul de a fi tânăr, dar poetul, un sexagenar care tocmai s-a ridicat ca să-și recite poezia, știe acest lucru. Tânăr, declamă el cu o voce melodioasă, e cel ce se află alături de tinerețea lumii, iar tinerețea lumii e socialismul. Tânăr e cel ce se avântă în viitor și nu mai întoarce capul spre a privi înapoi. Cu alte cuvinte, potrivit concepției poetului sexagenar, cuvântul tinerețe nu stabilea sau impunea o vârstă determinată de viață, ci mai degrabă o valoare ce se ridică deasupra vârstei și fără nicio legătură cu ea. Această idee, rimată cu eleganță și finețe, urmărea cel puțin două obiective. În primul rând, să-i măgulească pe tinerii auditori și apoi să le libereze în chip magic pe poet de vârsta ridurilor, asigurându-i astfel, căci el nu se îndoia câtuși de puțin că era de partea socialismului și nu va întoarce capul spre a privi înapoi un loc alături de tinerii de ambele sexe. Iar Romil era în sală, în mijlocul publicului, urmărindu-i cu interes pe poeții de pe estradă, dar ca și când s-ar fi aflat de partea cealaltă, ca unul ce nu mai era de al lor. Le asculta versurile cu aceeași răceală cu care asculta în alte locuri cuvintele profesorilor, despre al căror conținut se ducea apoi să prezinte o dare de seamă comitetului de institut. Cel mai mult îl interesa poetul cu nume celebru care tocmai se ridicase de pe scaunul său. Aplauzele de mulțumire adresate sexagenarului pentru omagiile sale amuțiseră și se îndrepta acum spre mijlocul estradei. Da, era el însuși, cel ce primise nu de mult coletul cu cele 20 de receptoare smulse din tot atâtea aparate de telefon. Scumpe maestre, suntem în luna dragostei, am 17 ani, vârsta speranțelor și a iluziilor, cum se spune, iar dacă îndrăznesc să vă trimit câteva din aceste versuri, o fac numai pentru că iubesc pe toți poeții, pe toți bunii parnasieni. Să nu râdeți prea mult citind aceste versuri. M-ați face fericit și aș înnebuni de bucurie și speranță dacă ați binevoi, scumpe maestre, să-i acordați poeziei, credo in unam, un mic spațiu printre parnasieni. Nu sunt un poet cunoscut, dar are vreo importanță. Poeții sunt frați. Versurile acestea sunt pline de credință. Versuri care iubesc și speră. Asta-i tot. Scumpe maestre, sprijiniți-mă un pic, sunt tânăr, întindeți-mă mână de ajutor. Oricum mințea. Avea 15 ani și 7 luni și nu fugise încă din Charleville, ca să scape de mama sa. Dar conținutul acestei scrisori va răsuna multă vreme de acum încolo în capul lui, ca o mărturie a slăbiciunii și servilismului său. Iar el se va răzbuna pe acest scump maestru, pe acest bătrân imbecil, pe acest chelbos Teodor de Banville. Peste un an îi va bat jocori cu toată cruzimea întreaga sa operă. Toate aceste zambile, toți acești crin veștejiți, ce năpădesc versurile sale și îi va expedia aceste sarcasme printr-o scrisoare, ce va avea efectul unei palme recomandate pe obrazul ilustrului poet. Deocamdată însă, scumpul maestru nu bănuiește încă ura dezlănțuită care îl pândește și recită niște versuri despre un oraș rusesc șters de pe fața pământului de către fasciști și care acum renaște din propriile sale ruine. Un oraș împodobit de maestru cu fermecătoare ghirlande suprarealiste. Piepții tinerelor femei sovietice plutesc pe străzi ca niște mici balcoane multicolore. O lampă cu gaz atârnată sub bolta celestă luminează acest oraș alb imaculat, pe ale cărui acoperișuri se lasă niște elicoptere, aidoma unor îngeri coborâți din cer. Sedus de farmecul personalității celebrului poet, publicul aplaudă. În același timp, alături de această majoritate de spectatori amețiți, se mai află în sală o minoritate de capete gânditoare, iar acestea știau că publicul revoluționar nu trebuie să aștepte ca un cerșetor umil ceea ce estrada se îndura să-i ofere, dimpotrivă. Dacă există astăzi cerșetori, aceștia sunt de bună seamă poeziile, care se roagă să fie primite în paradisul socialist. Dar tinerii revoluționari, paznici ai porților acestui paradis, sunt datori să dea dovadă de o vigilență severă, căci viitorul va fi roșu, ori nu va fi deloc, va fi curat, ori pângărit. Ce gogomănii vrea ăsta să ne facă să înghițim, strigă Iaromil și alții îi se alăturară. Dumnealui vrea să împerecheze socialismul cu suprarealismul, să împerecheze calul cu pisica, viitorul cu trecutul. Ilustrul poet vedea și auzea cu claritate ceea ce se petrecea în sală, dar, întru fia lui, nici prin gând nu îi trecea să se dea bătut. Era deprins încă din tinerețe să provoace și să irite spiritul îngust al burgheziei și nu se simțea câtuși de puțin stânjenit de a fi singur împotriva tuturor. Se aprinse la față și se decise să recite în final un alt text decât acela pe care l-a lăsese inițial. Era un poem încărcat de metafore violente și de imagini erotice fără frâu. Când termină, în sală se stârni un val de stupoare și huiduieli. Studenții fluierau necontenit, iar în fața lor se afla un bătrân care venise acolo de dragul lor. În revolta revoluționară a studenților, el vedea razele luminoase ale propriei sale tinereți. Era încredințat că prietenia lui față de tineretul studios îi dădea dreptul să le spună tot ce gândea. Povestea se întâmpla în primăvara anului 1968 și se întâmpla la Paris. Dar vai! studenții erau absolut incapabili să vadă în ridurile sale strălucirea tinereții lor, iar bătrânul savant constata cu stupoare că era fluierat de cei pe care îi îndrăgea. Poetul ridică mâna pentru a potoli vacarmul și începu să strige în gura mare, spunându-le pe șleau că se asemănau cu învățătoarele puritane, cu preoții dogmatici și cu polițiștii mărginiți, că protestul lor împotriva poeziei sale se datora faptului că urau libertatea. Bătrânul savant asculta huiduielile în tăcere și se gândea că și el, când era tânăr, era înconjurat de o turmă și fluierase și el cu plăcere, numai că turma se risipise de mult, iar acum el era singur. Poetul țipa că datoria poeziei e libertatea, iar metafora merită de asemenea să te bați pentru salvgardarea ei. Striga cât îl ținea gura, că el ar împerechea calul cu pisica și arta modernă cu socialismul, și dacă treaba asta ar fi o dovadă de Don Quixotism, ar fi bucuros să fie Don Quixote, căci pentru el socialismul înseamnă era libertății și a plăcerii, drept care respinge orice socialism de altă natură. Bătrânul savant îi urmărea pe tinerii scandalagii și deodată își dădu seama că în acea sală era singurul care se bucura de privilegiul libertății, pentru simplul motiv că ajunsese la o vârstă înaintată, căci numai atunci când se află la o vârstă înaintată poate omul să nu mai țină seamă de opinia turmei, de opinia publicului și de viitor, fiindcă e singur cu apropiata sa moarte, iar moartea nu are nici ochi, nici urechi, iar el nu simte nevoia să-i fie pe plac și își poate permite luxul de a face și de a spune ce-i place. Și ei îl fluierau, cerând cuvântul spre a putea să-i răspundă, iar Omil se ridică și el la rândul lui, având o pâclă neagră în fața ochilor și mulțimea dezlănțuită în spatele său. Începu prin a spune că numai revoluția e modernă, iar erotismul decadent și imaginile poetice neinteligibile nu sunt decât niște vechituri poetice și ceva cu totul străin poporului muncitor. Ce este modern? Îl întrebă el pe ilustrul poet. Poeziile dumneavoastră neinteligibile sau noi, cei ce construim o lume nouă? Singurul lucru absolut modern, se grăbi să răspundă la propria întrebare, este poporul care construiește socialismul. La aceste cuvinte, întregul amfiteatru izbucni într-o explozie de aplauze și ovații bubuitoare. Aceleași aplauze mai răsunau încă în timp ce bătrânul savant se îndepărta străbătând coridoarele Sorbonei și citind pe pereți "Fiți realiști, cereți imposibilul" și puțin mai departe "Emanciparea omului va fi totală sau nu va fi deloc", iar ceva mai încolo și mai ales fără remușcări. Băncile din încăpătoarea sală de clasă sunt date de perete, iar pe jos zac pensule, căni și tot felul de alte unelte de pictură, alături de niște pancarte și banderole lungi pe care câțiva studenți ai Institutului de Înalte Științe Politice desenează chemări și lozinci pentru defilarea de 1 mai, iar Omil, inițiatorul și redactorul acestor lozinci, stă proțăpit în spatele lor, uitându-se atent într-un carnet de însemnări. Dar ce mai e și asta? Să ne fi înșelat noi asupra anului? Lozincile pe care Iaromil le dictează acum colegilor săi sunt exact aceleași pe care bătrânul savant, acoperit de batjocură, le citea cu câteva clipe în urmă pe zidurile Sorbonei răzvrătite. Dar de unde? Nu ne-am înșelat. Lozincile și chemările pe care Iaromil cerea să fie așternute pe pancarte erau aidoma acelora cu care peste 20 de ani studenții parizieni aveau să înnegrească zidurile Sorbonei, zidurile Nanterului, zidurile Sensierului. Pe una dintre pancarte poruncește să se scrie "Visul e realitate", pe alta "Fiți realiști, cereți imposibilul" și alături de ea "Noi decretăm starea fericirii permanente". Și ceva mai încolo. Destule biserici, această lozincă îi plăcea în mod deosebit, e alcătuită din două cuvinte și respinge două milenii de istorie. Și iar, niciun fel de libertate pentru dușmanii libertății. Și pe urmă, încă una, imaginația și inventivitatea la putere. Și apoi, moarte nepăsătorilor și, în sfârșit, revoluție în politică, în familie, în dragoste. Studenții pictează cu râvnă literele, în timp ce Iaromil trece plin de mândrie de la unul la altul, ca un mareșal al cuvântului. E fericit că e folositor, fericit că simțul său, privind semnificația cuvintelor, își poate găsi aici o aplicație practică. Știe că poezia a murit, arta a murit, proclamă un zid al Sorbonei, dar a murit pentru a se trezi din mormântul ei, devenind o artă a propagandei și a sloganurilor înscrise pe pancarte și pe zidurile orașelor, căci poezia e în stradă, proclamă un zid al Odeonului. N-ai citit Rudie Pravo? Pe prima pagină e publicată o listă cu 100 de lozinci și chemări pentru ziua de 1 mai. Lista a fost stabilită de secția de propagandă a Comitetului Central al Partidului. N-ai găsit acolo niciuna care să-ți convină? În fața lui Iaromil se afla un tânăr durduliu, de la Comitetul Raional al Partidului, care se prezenta în calitatea sa de președinte al Comitetului pentru organizarea festivităților de 1 mai. Visul e realitate, asta-i idealism de cea mai ordinară speță, destule biserici. Aș fi întru totul de acord cu tine, tovarășe, deocamdată însă, asta vine în contradicție cu politica religioasă a partidului. Moarte nepăsătorilor, ca și când ar fi cu putință să adresezi oamenilor amenințări cu moartea. Imaginația la putere, cu ce s-ar asemăna? Revoluție în dragoste. Ai putea să-mi explici ce înțelegi tu prin asta? Vrei să opui cumva amorul liber căsătoriei burgheze? Ori poate monogamia promiscuității burgheze? Iaromil ținu să afirme că revoluția trebuie să transforme întreaga viață sub toate aspectele ei, inclusiv familia și dragostea. În caz contrar, nu va fi revoluție. Se poate, în cuviință, tânărul durduliu. Dar toate acestea pot fi exprimate mai bine, pentru o politică socialistă, pentru o familie socialistă. Vezi, lozinca asta e din Rudie Pravo. N-avea niciun rost să-ți frămânți capul de pomană. Viața e în altă parte, scriseseră studenții pe zidurile Sorbonei. Da, el știe bine acest lucru și tocmai de aceea părăsește Londra și pleacă în Irlanda, unde poporul se revoltă. Îl cheamă Percy B. Shelley, are 20 de ani și duce cu el sute de manifeste și proclamații, ce trebuie să-i servească drept foaie de liberă trecere pentru a pătrunde în viața reală. Căci viața reală e în altă parte. Studenții smulg pietrele din pavaj de pe șosea, răstoarnă mașini, clădesc baricade. Revărsarea lor, avântată în lume, e frumoasă și zgomotoasă, luminată cu flăcări și întâmpinată cu explozii de grenade lacrimogene. Cu cât mai dureroasă a fost soarta lui Rimbaud, care visa la baricadele Comunei din Paris și care n-a putut să ajungă niciodată acolo din Charleville. Dar în 1968, mii și mii de Rimbaud dispun de propriile lor baricade, în spatele cărora se ridică și refuză orice compromis cu vechii stăpâni ai lumii. Emanciparea omului va fi totală, ori nu va fi deloc. Dar, la un kilometru de acolo, pe celălalt mal al Senei, vechii stăpâni ai lumii își trăiesc mai departe viața lor, iar vacarmul cartierului latin le ajunge la ureche ca un zgomot surd venind de departe. Visul e realitate, scriau pe ziduri studenții. Se pare însă că adevărul e mai curând contrariul, căci tocmai această realitate, baricardele, copacii doborâți, drapelele roșii, era de fapt visul.